Είναι χρόνια το Depression. Χρόνια πολλά, Δάνο. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Πολύ άσχημα ξεκινήσαμε. Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα στον κόσμο. Εντάξει, επειδή δεν μπορώ μια φορά να συμπεριφερθώ αυθόρμητα κάθε φορά εδώ πέρα με το μαστίγιο. Χρόνια πολλά, Θάνο, παιδιά, από το πρωί του λέω χρόνια πολλά. Κάθε φορά τον έχω πάρει τηλέφωνο και από το δικαστήριο και από αυτά. Το παίρνω τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, είπαμε, Θάνο. Μου είπες, μου έλεγε. Θάνη, δεν μπορώ άλλο. Μίλαγα, παιδιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γαϊδουρινά τελείως. Του μίλαγα σαν να ήταν, Θάνο, σου πήρε δώρο ο πουλής. Τώρα γιατί θέλετε να βάλετε φιτιλιές στη σχέση μας, Φωτεινή Μαρία? Καλησπέρα, πρώτα απ' όλα. Σε αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Τους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες που γράφουν στο chat. Βλέπω και άλλα σχόλια, θέλω να πω. Βλέπω το 5 ευρώ της Έλλης για τον Θάνο με αγάπη και λατρεία. Και βλέπω επίσης, που είναι, τώρα το χάσα, το έβλεπα, ο Νίκος που λέει ότι σήμερα έκανε την πρώτη συνδρομή του μετά από ένα χρόνο και στο Press. Βέρα, χρόνια πολλά, μην μου στείλετε Predator. Θα κρατηθούμε. Ναι. Δεν θα κάνουμε αυτό που κάνουμε συνήθως, που στέλνουμε και... ο Θάνος, η αλήθεια είναι, δεν πρόφτασε, παιδιά. Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Με το που κανείς αρχίζει, δεν μπορώ και δεν μου αρέσουν τα φλουρία, παπ, παίρνει τα φλουρία. Το έχω εδώ. Το εμφανίζεις έτσι προκλητικά. Το έχω εδώ. Το εμφανίζεις προκλητικά. Δηλαδή με το που αρχίζει, παπ, και δεν μου αρέσει και να μην το κερδίσω, παπ, Θάνο, είναι 100 ευρώ. Α, εντάξει, αλλάζει το πράγμα, φέρτο. Και το κέρδισε. Και το κέρδισε με δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, με διάφορα κόλπα και μαγειρέματα. Στα οποία δεν είχα κανένα ρόλο. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι θα μπορούσε να το έχει και... Μικάλεφ ήταν, ποιος ήταν? Ο Μικάλεφ, ναι. Ο Μικάλεφ. Παρεμβλήθη ο Ντελιβεράς εκείνη την ώρα, ο οποίος έρχεται, λέμε να σκόψουμε κομμάτι. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ φιλεργατικοί και ευαίσθητοι και επειδή ψάχναμε τρόπο να βγουν 16 τα κομμάτια για να κόβεται πιο εύκολα, να υπολογίζει πιο εύκολα το μαχαίρι. Οπότε κόβουμε κομμάτι στον Ντελιβερά, φέρνουμε πιο νωρίς τον Ντελιβερά για να μην κάθεται ο άνθρωπος να περιμένει να κόψουμε. Έχουμε και 2.500 εργαζόμενους που δουλεύουν εδώ πέρα. Και έτσι. Και έτσι, εγώ πάω μια θέση πίσω και πιάνω το φλουρί. Τον περιμένουμε τον φίλο διανομέα. Θα πάρει μέρος του επάθλου ως. Εντάξει, από σένα. Από μένα, ναι. Νοθεία στο TPP. Τα κεράσματα θέλουμε να δούμε, παιδιά. Ρωτήσαμε ήδη. Ο συνάδελφος πότε πιάνει δουλειά. Τον περιμένουμε. Α, ναι, ναι. Μας χρειάζεται. Θάνο. Τώρα που εξαντλήσαμε τη δική μας επικαιρότητα. Κάπου εδώ το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας τελειώνει. Και πάμε στην κανονική επικαιρότητα. Ο Κωνσταντίνος ήταν στην δίκη για τον φωνικό ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου. Είναι το εφετείο, πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις, είναι και προσβάσιμες, τα πρακτικά είναι προσβάσιμα μέσω του παρατηρητηρίου για τον Ζακ. Λοιπόν, ήμουνα στη δίκη σήμερα. Η σημερινή δικάσιμος είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί σε κάθε ποινική διαδικασία, όταν πρόκειται για ανθρωποκτονία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη στιγμή, μια πολύ σημαντική ημέρα, η ημέρα κατά την οποία καταθέτουν οι συγγενείς του θύματος. Με την ιδιότητα των εκπροσώπων της πολιτικής αγωγής, της υποστήριξης κατηγορίας, είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι... φέρνουν στο δικαστήριο την υπόθεση για να δικαστούν σε αυτή τη φάση πια, όχι οι αστυνομικοί που έχουν αθωωθεί σε πρώτο βαθμό. Συνέβησαν πολλά, θα τα πούμε με τη σειρά. Ξεκινώ από αυτό που μου φαίνεται το σημαντικότερο. Μίλησε ο αδερφός του, ο Νίκος Κωστόπουλος, και η μητέρα του, η Ελένη Κωστοπούλου. Η Η παρουσία της μητέρας του νομίζω ότι ήταν αυτή που έφερνε ξανά μια ανάσα, ότι ξαναμπαίνουν τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Διότι είχαμε μια πολύ επιθετική πολιτική εκ μέρους των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Και τι εννοώ πολύ επιθετική? Προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς, όχι μόνο ως πρόβλημα, ως ζήτημα αρχής το υπερασπιστικό δικαίωμα, αλλά ότι και αυτό θα γίνει και με πάθος, ότι θα γίνει με ζήλο. Αυτό δεν το αμφισβητώ καθόλου. Δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ απλό το πώς μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς να δίνεται μια εικόνα ανθρώπου εντελώς μα εντελώς ανάλγητου. Μην επιτίθεσαι στην οικογένεια του θανόντος. Είναι τόσο πολύ απλό. Είναι τόσο πολύ απλό. Δηλαδή δεν έκαναν καμία ερώτηση στη μητέρα, αλλά για τον αδερφό του Ζακ ήταν μια διαδικασία πολύ πιεστική. Και πάλι να πούμε ότι ήταν πιεστική ξανάμανα με την αναφορά στα ζητήματα υγείας που υποτίθεται ότι θέλουν να μας εξηγήσουν πόσο σημαντικά είναι. Δεν έχει καμία σημασία ότι έχουμε καθαρή τοξικολογική εξέταση. Δεν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δεν έχουν δείξει τίποτα οι εξετάσεις. Έχουμε ξανά και μανά τις ίδιες ερωτήσεις. Ρωτούν τον αδερφό του. Και γιατί όταν μίλησες στον ανακριτή, μίλησες για αυτά τα προβλήματα υγείας? Λες ότι είναι μικροπροβλήματα. Λες τώρα ότι ήταν απλώς κάτι δερματικό. Και γιατί μετά από ένα τόσο τραγικό γεγονός εσύ να μιλούσες για αυτά? Και απαντά ξανά και ξανά ο άνθρωπος. Αυτά με ρωτούσε ο ανακριτής. Πόσες φορές να το πει? Πόσες? 5, 10, 20? Πόσες φορές είναι αρκετές? Εκεί η υπεράσπιστη έπρεπε να επαναφέρει αυτά τα ζητήματα, να πει: πείτε μας για το αλκοόλ, πείτε μας για τα ναρκωτικά. Πείτε μας για το αλκοόλ, πείτε μας για τα ναρκωτικά. Έχει προβλήματα υγείας. Πείτε μας, είχε νοσηλευτεί, είχε πάει στο νοσοκομείο, τι είχε γίνει? Εν τω μεταξύ, ένας άνθρωπος που είδαμε να τον δέρνουν μέχρι που πέθανε. Έχουν μιλήσει ένα σωρό ειδικοί. Ήταν στο δικαστήριο ιατροδικαστές. Θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα τέτοια σε ανθρώπους οι οποίοι πρώτον έχουν κάνει τις σχετικές επιστημονικές εκθέσεις και δεύτερον έχουν και την επιστημονική αρμοδιότητα να απαντήσουν. Αλλά όχι, έπρεπε ο αδερφός να απαντήσει. Πείτε μου, πώς ήταν η υγεία του, πώς ήταν? Έπαιρνε ναρκωτικά? Έπινε? Ξανά και ξανά. Οπότε όταν μίλησε η μητέρα του, την ακούμε να λέμε 5,5 χρόνια τώρα ζητάμε το αυτονόητο, τιμωρία των ενόχων. Και πολύ απλά, με πολύ λίγα λόγια, αντιστρέφεται αυτή η παράλογη εικόνα που δημιουργείται με τον Χορταριά να εμφανίζεται στην αρχή της δίκης και να λέει ότι χτύπησε τον Ζακ μόνο όσο χρειαζόταν για να τον αφοπλίσει, για να μην κινδυνέψουν όσοι βρίσκονταν εκεί, σε πλήρη αντιστροφή, μόνιμη αντιστροφή της πραγματικότητας. Και στην κατακλίδα της κατάθεσής της, η Ελένη Κωστοπούλου λέει: αυτό που ζητάμε για τιμωρία των ενόχων. Είναι άνθρωποι βίαιοι, αντικοινωνικοί. Δεν μετανόησαν. Δεν το είδαν σαν έγκλημα. Θα το ξαναέκαναν. Αν είναι κάποιος επικίνδυνος, αυτός δεν είναι το παιδί μου. Η επικίνδυνη είναι αυτή και θα σε κλιπαρώ να δώσετε τη δικαιοσύνη που ζητούμε εδώ και 5,5 χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε όλο αυτό ότι με αυτή την ψυχραιμία με την οποία διατύπωσε αυτή την έκκληση προς το δικαστήριο, απαντούσε εντελώς ουσιαστικά σε όλα αυτά τα οποία έλεγαν οι υπερασπιστές των κατηγορουμένων. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι ο Ζακ είχε μπει για να κλέψει και τον είδα και ήταν με το μαχαίρι και λέει: αφού κατέθεσε εδώ πέρα ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπολίου, ο κοσμηματοπόλης, ο περιβόητος, ο διαβόητος, ο Δημόπουλος, και είπε. Και αυτό το μαγαζί που τόσο πολύ το αγαπάει και έλεγε πόσο αγαπάει το μαγαζί του, το λες αυτό σε ένα δικαστήριο, όπου είναι η μάνα εκεί πέρα που έχει χάσει το παιδί της. Και λες εσύ πόσο αγαπάς το μαγαζί σου, και τον ρωτάνε τι έλειψε, και λες: δεν είδα. Δεν μέτρησα. Δεν κοίταξα. Έλειπε τίποτα το ταμείο? Δεν έχουν βρεθεί αποτυπώματα στο ταμείο. Δεν έχουν βρεθεί αποτυπώματα σε αυτό το μαχαίρι που κάπως μυστηριωδώς βρέθηκε και που ξέρουμε ότι όταν το χτυπούσαν ο Ζακ δεν είχε τον πυροσβεστήρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το μαχαίρι, παιδιά, βασίζεται στο ότι βρέθηκε και καλά στα τεκμήρια ένα μαχαίρι. Τώρα συζητάμε σε έναν χώρο ο οποίος δεν έχει καλυφθεί, δεν έχει μπει ποτέ κόκκινη κορδέλα, είναι ο άλλος που σκουπίζει. Αυτή ήταν η προσοχή με την οποία το αντιμετώπισαν. Και λέμε ότι γυαλίζει κάτι σε μια φωτογραφία και αυτό είναι το μαχαίρι. Ενώ έχουμε δει ότι ο άνθρωπος κρατάει τον πυροσβεστήρα, ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να έχει υπάρξει επίθεση με το μαχαίρι. Παρόλα αυτά, αυτά επανέρχονται. Είναι σόου για τους ενόρκους, είναι σόου για τον εντολέα του, για να δείξει τι μαχητικός που είναι ο δικηγόρος. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αυτά λέγονται. Επανέρχονται. Και έχει πολύ πολύ μεγάλη αξία για μένα. Ακούστη τη μητέρα του, έκανε αυτή τη φοβερή δήλωση. Είπε ότι εγώ αισθάνομαι ότι σε αυτό το έγκλημα η αστυνομία, επειδή είχε συμμετοχή, δεν έκανε τα απαιτούμενα, που επίσης εκτιμώ ότι είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι, λέει, ξέρω, μιλούσαν με ποιους μιλούσαν, ποιος μιλούσε με ποιον, άνοιξαν τα κινητά τους. Όχι. Είναι σαν να μην ήταν κατηγορούμενοι. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η έλλειψη μεταμέλειας είναι σοκαριστική. Πάρα πολύ σωστά η μητέρα του Ζακ λέει ότι πρόκειται για ανθρώπους βίους και αντικοινωνικούς, οι οποίοι δεν έχουν μετανοήσει, δεν έχουν επιδείξει την παραμικρή μεταμέλεια. Όλοι, όλοι, και αυτό ισχύει και για τους αστυνομικούς. Όλοι λένε ότι θα το ξανά έκαναν. Τους φαινόταν κιόλας ότι μπορεί να ανοίγει κάποιο παραθυράκι στο να τους κατηγορήσει αν πούνε ότι δεν θα το ξανά έκαναν. Οπότε εμφανίζονταν με αυτό το θράσος που χρειάζεται για να το πεις αυτό, όταν έχει υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Και λέει, δεν, αυτό το είπε και ο Νίκος Κωστόπουλος, ο αδερφός του. Δεν είχες την εντύπωση ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι λίγο πριν έχουν χτυπήσει κάποιον που πέθανε. Δεν είχες αυτή την εικόνα. Όλος έκανε δηλώσεις, όλος έγραφε στο Twitter και παραπλανούσε τον κόσμο λέγοντας για αυτοκτονία και τέτοια. Οπότε ένα κομμάτι αφορούσε αυτά και υπήρξε ένα πολύ πολύ περίεργο, μια πολύ περίεργη εξέλιξη. Υπήρξε μια σύλληψη. Ναι. Υπήρξε σύλληψη σκητσογράφου. Έγινε πριν ούτε μία ώρα. Υπάρχει και ο σχετικός διάλογος στο παρατηρητήριο και ανεβαίνει, έχει ανέβει και η σχετική είδηση στο TPP. Συνελήφθη ένας σκητσογράφος, ο κύριος Μητσομπόνος. Παναγιώτης Μητσομπόνος, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μητσομπόνος, με συγχωρείτε. Γιατί έβγαζε φωτογραφίες. Είχε φανεί από την αρχή ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν είναι ευχαριστημένη με την παρουσία του εκεί. Ζήτησε Γιάννη Παπαρούσου, δικηγόρος της οικογένειας, να δοθεί άδεια από το δικαστήριο προκειμένου να είναι εκεί, να είναι μπροστά και να σκιτσάρει. Και αρχίζει δικηγόρος να εξηγεί, η πρόεδρος του δικαστηρίου να λέει ότι αυτό είναι μιμητισμός και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, το ότι γίνεται έξω. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε αυτόν τον μιμητισμό. Δεν ξέρω τώρα με την Ελλάδα τι σχέση έχει. Έκανε παρατήρηση και στον Νίκο Κωστόπουλο ότι το drag show δεν γίνεται αντιληπτό, ότι είναι και καλό είναι να το πει στα ελληνικά για να μπορέσει να καταγραφεί. Τέλος πάντων, είπε και και για τον σκητσογράφο ότι είναι μιμητισμός και δεν χρειάζονται αυτά. Όταν αργότερα της τράβηξε το ενδιαφέρον, κάτι τυχαίο ήταν, νομίζω έβηξε εκείνη τη στιγμή, της τράβηξε το ενδιαφέρον και άρχισε να λέει, είδε ότι έβγαζε φωτογραφία με το κινητό μάλλον, και άρχισε να λέει ότι εδώ δεν είναι θέατρο, ας πούμε, δεν είναι θέαμα, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται συγκέντρωση και χρειαζόμαστε την ψυχική ηρεμία για να μπορούμε να αποφασίσουμε πάνω στα τεκμήρια που παρουσιάζονται. Ας πούμε διανοητική εργασία, αυτά ναι. Διαβάζα εγώ στα ναι. Πρακτικά. Ναι. Και λέει ότι εντάξει, παιδί μου, όλα αυτά τα καταλαβαίνω ως μια στάση μιας προέδρου η οποία δεν χαίρεται που είναι εκεί. Δεν της αρέσει. Άμα τη ρωτώ, θα ήθελες, δεν θα ήθελα. Ναι, είναι αυστηρή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά συζητάμε τώρα για κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει λήξει με μια επίπληξη. Λες τον άλλον, δηλαδή, μη βγάζεις φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ, ο Παναγιώτης Μητσομπόνος είχε παρακολουθήσει την δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου εκεί επιτρέπονταν οι φωτογραφίες. Εντάξει, και λέει, δεν ήξερα, δεν άκουσα την σύσταση. Ας πούμε, τώρα ξεκινάνε, είμαστε στις πρώτες δικασίες. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυστηρή απαγόρευση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ποικίλει από δίκη σε δίκη. Ξαναλέω, στην δίκη της Χρυσής Αυγής επιτρέπονταν οι φωτογραφίες, την οποία επίσης είχε παρακολουθήσει. Οπότε δεν είναι κάτι τόσο παράλογο. Διακόπτεται το δικαστήριο. Διακόπτεται, του λένε να διαγράψει. Λένε από την έδρα ότι δεν αρκεί να τις διαγράψει, γιατί υπάρχει backup και θα υπάρχουν ακόμα φωτογραφίες. Οπότε διακόπτουμε και διακόπτουμε για περισσότερο από μία ώρα. Λες, μα μία ώρα τι θα κάνουν. Και όταν επιστρέφει η πρόεδρος, ζητεί την σύλληψή του. Και την παραπομπή του στον εισαγγελέα. Να παραπομπηθεί στον εισαγγελέα. Οπότε, με λίγα λόγια, έφυγε. Σκητσογράφος έφυγε από το δικαστήριο για να πάει στον εισαγγελέα επειδή τράβηξε φωτογραφία για να σκιτσάρει. Εμένα μου φαίνεται κάπως σοκαριστικό αυτό. Νομίζω ότι ήταν κάτι που πολύ εύκολα θα μπορούσε να λυθεί με το να του πούν δεν έπρεπε να το κάνεις. Το κάνει έτσι κι αλλιώς για δική του χρήση. Δεν είναι ότι δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες που θα έθετε ένα πιο ευαίσθητο ζήτημα σε σχέση, ας πούμε, με τα πρόσωπα των ενόρκων που μπορεί να μην θέλουν. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλό πράγμα αν δεν θέλουν να φωτογραφηθούν, το να τους φωτογραφίζει κανείς. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά λέω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το κάνει προκειμένου να σκιτσάρει. Είναι εντελώς λογικό, δηλαδή, το έκανε προκειμένου να σκιτσάρει. Δεν είναι κάτι περίεργο να το πούμε αυτό. Δεν είναι ότι τις δημοσιοποίησε, ας πούμε, τις ανέβασε κάπου τις φωτογραφίες και θα μπορούσε να λήξει με την επίπληξη. Διαβάζω από τα πρακτικά. Δυστυχώς, η πρόεδρος είναι αυτή, το δικαστήριο θα λάβει μέτρα προς τον σκητσογράφο, τον κύριο Μητσομπόνο. Κατασχέθηκε το τηλέφωνό σας, δεν θέλαμε, αλλά διατάσσεται η σύλληψή σας και η παραπομπή σας στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη συνέχεια υπάρχει σχόλιο συνηγόρου των κατηγορουμένων, ο οποίος ουσιαστικά χαίρεται για την απόφαση και υποστηρίζει ότι είναι μια σαφής προσπάθεια επηρεασμού των ενόρκων, το να δοθεί δημοσιότητα μάλλον στην δίκη, και απαντάει η κυρία Κλειώπα Παπαντολέων από την υποστήριξη κατηγορία, συνήγορος της οικογένειας. Είμαι άναυδη, αυτό σημαίνει επηρεασμός των ενόρκων από ποιους, επειδή μένω πραγματικά άναυδη, επηρεασμός από πού, από δημοσιογράφους, σκητσογράφους. Καλά, δεν το ξέραμε, να μην παρακολουθούμε με μην τυχόν και επηρεαστούν. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά οι ένορκοι βρίσκονται εκεί και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία. Αυτό κάνουν οι ένορκοι. Αν κάτι κάνουν οι δημοσιογράφοι, και στην προκειμένη περίπτωση και οι σκητσογράφοι συμμετέχουν σε αυτό, είναι να δίνουν μια εικόνα στον κόσμο που δεν είναι στο δικαστήριο. Οπότε δεν μπορεί να λες ότι είναι επηρεασμός των ενόρκων. Επηρεασμός των ενόρκων είναι αυτό που κάνεις εσύ. Δημιουργώντας όλη αυτή την ιστορία ότι θα κάνουν. Τι ακριβώς. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να εξυπηρετούμε τη δημοσιότητα της δίκης, δίνοντας στον κόσμο πληροφορίες για το τι συνέβη εκεί πέρα. Το παρατηρητήριο αυτό το κάνει με έναν τρόπο τόσο αντικειμενικό που είναι χρήσιμο και για τις δύο πλευρές, για να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, αυτό είναι προφανώς είναι ένα μικρό επεισόδιο μπροστά στην ουσία της δίκης, αλλά από μια άλλη άποψη, επιτρέψτε μου να πω, δεν μου φαίνεται και πολύ μικρό. Λέμε τώρα ότι συνελήφθη σκητσογράφος γιατί έβγαλε μια φωτογραφία. Αντί να του πούνε, μην το ξανακάνεις. Αυτά. Ναι, υπάρχουν επίπεδα αυστηρότητας που θα μπορούσαν να έχουν ακολουθηθεί από την έδρα. Εγώ έτσι το ακούω, έτσι το καταλαβαίνω. Σου λέει απαγορεύεται. Ναι, υπάρχει σύσταση. Υπάρχει ακόμα, και πάλι αυτό θα ήταν υπερβολικά αυστηρό, το να αποβληθεί από τη διαδικασία. Εγώ εξηγώ τα επίπεδα απλά. Δεν είναι ότι θα συμφωνούσα με αυτό. Είναι σαφές, νομίζω. Και υπάρχει και η σύλληψη και η παραπομπή στον εισαγγελέα. Εδώ δεν έχουμε εξάντληση αυστηρότητας, έχουμε σε υπερθετικό βαθμό όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν. Θα γράψω για την δίκη. Μπορείτε να διαβάσετε στο παρατηρητήριο αυτά που διεμήθησαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω, επειδή έχουμε και την ανασκόπηση τώρα σήμερα, δηλαδή να φτιαχτεί το σενάριο της ανασκόπησης σήμερα, θα κοιτάξω μέχρι αύριο να υπάρχει και το άρθρο για τον Ζακ. Υπάρχουν οι διάλογοι, υπάρχουν και δύο άρθρα ήδη στο TPP. Το ένα είναι για τις καταθέσεις του αδελφού και της μητέρας του Ζακοστόπουλου, και το δεύτερο για την σύλληψη του σκητσογράφου. Παίρνοντας σε επόμενο θέμα, έγινε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο χθες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην χώρα. Και μάλλον ξαναέγινε, και όπως υπόθηκε από την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, ευρωβουλεύτρια της Νουδού, έγινε για έκτη φορά. Αυτό κάποιος μπορεί να πει ότι πάλι μας έχετε πρίξει στο Ευρωκοινοβούλιο με την κατάσταση του κράτους δικαίου. Και κάποιος μπορεί να πει ότι μάλλον για να το συζητούν 6 φορές με διαφορετικές αφορμές, στο Ευρωκοινοβούλιο, κάτι υπάρχει, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο του Μητσοτάκη. Θα θέλαμε να καταγγείλουμε, λοιπόν, από αυτή την εκπομπή, από αυτό το βήμα, αυτήν την συνωμοσία, Κωνσταντίνε Πουλή, κατά της χώρας, κατά της πατρίδας μας, από 4 ευρωομάδες του Ευρωκοινοβουλίου. Το Renew, δηλαδή τους φιλελεύθερους, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και την αριστερά. Όλοι αυτοί είναι φανερό, γιατί αυτό καταλαβαίνει κανείς παρακολουθώντας αυτά που είπαν οι ευρωβουλευτές της Νουδού, ότι συνεννοήθηκαν και σκέφτηκαν. 27 χώρες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες θα κατηγορήσουμε για δικούς μας προεκλογικούς σκοπούς, για να κάνουμε το κομμάτι μας, για να γίνουμε γνωστοί, για ψηφοθυρία. Βάλτε ό,τι θέλετε. Και απαντάνε εκεί πέρα στη σύσκεψη, στη μυστική, οι συνωμότες. Την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Στην τύχη. Εντελώς στην τύχη, μάλλον θα βάλαν Πινέζα στο χάρτη, ας πούμε. Τυχαία, θα γύρισαν την Ιδρώγιο, θα πέτυχαν Ευρωπαϊκή χώρα, σου λέει, πετύχαμε την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Αν αυτά σας μοιάζουν περίεργα, λίγο πιο θεσμικά τα είπαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν μίλησαν συγκεκριμένα για συνωμοσία, αλλά διαβάζουμε, ας πούμε, στην κυρία Σιμακοπούλου να λέει ότι κάποιοι δυσφημούν την Ελλάδα για προσωπικό όφελος. Αυτά είναι που τα γράφει ο Ζάβαλος για πλάκα. Γιατί δυσφημείτε τη χώρα μου. Αυτά μπορούν να περνάνε σε ένα εγχώριο ακροατήριο. Η κατασυκοφάντηση της αντιπολίτευσης, η κατασυκοφάντηση θεσμών που διαφωνούν. Απλώς είναι λιγότερο πιστευτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχουμε, πέρα από αυτά της κυρίας Σιμακοπούλου, να το διαβάσω λίγο πιο πλήρες, κάποιοι αιμονικά επιμένουν να δυσφημούν την Ελλάδα για προσωπικό όφελος και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Λοιπόν, να διαβάσω. Επίσης έχω Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλεύτρια της Νουδού, για πολλωστή φορά πολιτικές των fake news που επιχειρούν να διασύρουν τη χώρα και προσβάλλουν τον ελληνικό λαό. Είναι Τραμπ αυτό. Κακόβουλη η συζήτηση, κακόβουλη. Οπότε όλα εκτός από τη συνωμοσία. Κακόβουλε, μόνο το λογισμικό σου έπρεπε να τους πούνε εκείνη την ώρα. Θα ήταν μια καλή. Ένα καλό ζήτημα. Ακούστηκαν και κάποιες ενστάσεις ακόμα και από μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο επίπεδο του ότι δεν είναι όλα τέλεια στην Ελλάδα. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Τέλεια δεν τα λες. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η Νέα Δημοκρατία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Απλώς, προφανώς, είναι περίεργο ότι όλες οι υπόλοιπες ευρωομάδες έχουν βάλει στο στόχαστρό τους να συκοφαντήσουν τη χώρα. Την Ελλάδα μας. Και να πούμε και κάτι άλλο. Αυτό είναι ζήτημα αρχής. Όταν λένε ψέματα, δεν κραυγάζεις fake news, σαν τον Τραμπ. Ναι. Εξηγείς για ποιο λόγο δεν ισχύουν αυτά που λένε. Δηλαδή σου λένε, ξέρετε κάτι, έχετε εκδικητικές αγωγές εναντίον δημοσιογράφων που κάνουν έρευνα. Ναι ή ου. Έχετε. Είναι λάθος αυτό. Δεν έχει κάνει, δεν είναι πρωταθλητής ο Δημητριάδης. Δεν έχει ένα κάρο αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων που αποκάλυψαν τις σχέσεις τους με την υπόθεση Predator. Αν δεν έχει, εξηγήστε το. Είναι τόσο απλό. Όταν δεν γίνεται αυτό, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση, τη συγκρίνεται με τη Χούντα, πάρα πολύ κακός, ντροπή σας που το κάνετε αυτό. Όμως, είναι πολύ απλό το ζήτημα. Σε κατηγορούν για κάτι. Εξηγείς για ποιο λόγο αυτό δεν ισχύει. Όταν αρχίσεις να κραυγάζεις η πατρίδα μου και γιατί μιλάτε για άσχημα για την Ελλάδα και ποιος ξέρει για ποιο λόγο το κάνετε και δεν απαντάς, με συγχωρείτε, αλλά μου περνάει και εμένα από το μυαλό η ιδέα ότι όλα αυτά μπορεί και να ισχύουν. Ναι, γενικά δεν είναι καλή τακτική να καταφεύγεις σε συνωμοσιολογία, που είναι κατά κανόνα ακροδεξιά τακτική, για να προσπαθήσεις να απαντήσεις εντός εισαγωγικών σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία παραμένουν. Δηλαδή, και η απάντηση ότι γενικά έχουμε απαντήσει και είναι στη δικαιοσύνη, πάλι δεν είναι απάντηση. Λέει, σε ένα σημείο, λέγανε οι ευρωβουλευτές της Νουδού, ότι έχουμε απαντήσει επανειλημμένα. Ήρθε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και απάντησε. Και ποιος δεν θυμάται εκείνες τις απαντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θυμάσαι εσύ, Κωνσταντίνε, που είχε απαντήσει με το συγκλονιστικό επιχείρημα που έβγαζε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα κρατούσε έτσι και έλεγε «Να, ορίστε, υπάρχουν εφημερίδες στην Ελλάδα που μου κάνουν κριτική». Θυμάμαι που είχε πει ότι έχουμε εδώ δημοσιογράφους και να έχουν και το κεφάλι τους πάνω, ανάμεσα στους ώμους τους. Α, περίπου, περίπου αυτό. Τι δείχνει αυτό? Δεν έχουν αποκεφαλίσει κανέναν. Πολύ ωραία. Άρα υπάρχει ελευθερία του τύπου. Ναι. Δηλαδή, είναι ο Μητσοτάκης ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καταλάβει ή παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στις προσβολές της ελευθερίας του τύπου και ότι εκτός από το να απαγορεύσεις εντελώς το να υπάρχουν αντιπολιτευόμενες φωνές, μπορεί να προσπαθείς να τις φημώσεις με μέτρα δικαστικά, οικονομικά, θεσμικά, με εκβιασμούς, με παρακολουθήσεις, με χίλιους δυο τέτοιους τρόπους. Με ποιο κίνητρο υποτίθεται ότι μας συκοφαντούν? Τώρα και αυτό είναι αντιεθνικό σχόλιο. Επειδή έρχονται ευρωεκλογές. Πριν μας συκοφαντούσαν για να παρέμβουν σε εσωτερικά μας ζητήματα και να παρέμβουν εν ώψη των εθνικών εκλογών. Τώρα είναι επειδή έρχονται ευρωεκλογές. Αυτό προχωράει αυτό το επιχείρημα. Να θυμίσουμε ότι ήταν και, υπήρξε και μια ντροπιαστική επιστολή του Γιώργου Γεραπετρίτη, του γνωστού υπουργού για τα πάντα, για ό,τι χρειάζεται ο Μητσοτάκης, που ήθελε να έρθει η Επιτροπή Λίμπε για τις πολιτικές ελευθερίες και ήθελε να κάνει επίσκεψη στην Ελλάδα για αυτό το σκανδαλάκι των παρακολουθήσεων. Και είχε απαντήσει ο Γεραπετρίτης ότι αν είναι δυνατόν και δεν μας αρέσει το γεγονός ότι θέλετε να εμπλακείτε σε εσωτερικά ζητήματα, ενώ έχουν συμβεί τα Τέμπη, που συγκινήθηκε η Νέα Δημοκρατία με τα Τέμπη, και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Και η προεκλογική περίοδος δεν είχε αναγγείλει τις εκλογές η κυβέρνηση, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο και απαντούσε ο άλλος επίσημα ότι πώς είναι δυνατόν να θέλετε τώρα σε τόσο ευαίσθητη στιγμή να έρθετε στην Ελλάδα. Και απαντούσε με χαρτί, όχι τύπου, είχε βγει ολόκληρη επιστολή από το Πολίτικο. Να δούμε και έχουμε δύο βίντεο. Το πρώτο είναι το κλείσιμο της τοποθέτησης της Σόφι Ίνετφελτ, της Ολλανδής Ευρωβουλεύτριας. Είναι του Renew. Είναι φιλελεύθερη του Μακρόν, που συνεργάζονται με τον Μακρόν. Δεν είναι και πάρα πολύ αριστερή, δηλαδή. Είναι τίποτα κομμούνια που συκοφαντούν τη δεξιά. Ο Μακρόν, όλο ένα και περισσότερο, δεν θυμίζει καθόλου προοδευτικό πολιτικό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Αλλά το Renew είναι φιλελεύθερη. Και ο Μητσοτάκης, δηλαδή, θεωρητικά το φιλελεύθερο παριστάνει. Ναι, πώς πάμε. Έκανε ένα κλείσιμο, το έκανε στα ελληνικά, ξεκινώντας και μιλώντας για τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, τις οικογένειες των θυμάτων της Πύλου, τους δημοσιογράφους που έχουν βρεθεί θύματα SLAPS, εκδικητικών αγωγών, για ρεπορτάζ που έχουν δημοσιεύσει, τα θύματα των παρακολουθήσεων και γενικά συνοψίζοντας όλα τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν σε αυτήν την συζήτηση. Να δούμε το βίντεο και μετά το δεύτερο βίντεο είναι και ο διάλογος με την κυρία Σημακοπούλου. I would like to say to the widow of Yorgos Karaivas, to the parents of the victims of the Tempe train crash, to the loved ones of the victims of the Pylos shipwreck, to the journalists facing slaps in court next week, and to many others who are targets of harassment or spyware, merely for scrutinizing the government. So to them, I would like to say, Veniste monisas, then sas afinume, mechri na echi dikiosini. Thank you. Dankeschön. Für die, excuse me, colleague, do you accept the blue card by colleague Innetveld? Of course. Yes. Dear colleague, you indeed, we've been discussing the rule of law in Greece several times, and each time you dismiss all the criticism and accuse those who are asking questions of being partisan and motivated by elections and campaigns. I would like to ask you, is it thinkable, can you imagine that politicians would actually do something because they believe in something, because they stand for something? Is that something that you can imagine? I will choose to ignore the dismissive and insulting undertone of your last comment, Ms. Infeld. And yes, I can imagine, because I look at one in the mirror every day when I wake up, and I care about truth and European values, and I care about my country and its reputation. And I can imagine, because I see it happening in this chamber, that there is a minority in here and people with their own agendas who are talking about my country as if it's not a democracy, but an autocracy, and that simply is not true. And every time in this chamber, we have answered everything about the murder of Mr. Karaivaz, which is being investigated, and there have been arrests. Thank you, both of you. Thank you. Λοιπόν, για το πρώτο βίντεο εξηγήσαμε την αρχή που είναι στα αγγλικά. Στο δεύτερο είναι αυτός ο διάλογος με την Άννα Μισέλα Σαμακούλου που έχει πολλά νεύρα στην συγκεκριμένη συζήτηση, νομίζω φαίνεται, και ουσιαστικά κατηγορεί την Σοφή Νετφελτ για δυσφήμιση της χώρας και για ιδιωτελή κίνητρα και για προσωπικά ωφέλη, και της απαντάει η Ολλανδία ευρωβουλεύτρια. Κατηγορείται όσους ρωτούν ότι είναι παρτιζάνοι και έχουν, προεκλογικά κίνητρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι κάποιοι αντιδρούν επειδή υπερασπίζονται κάποιες ιδέες, θα μπορούσατε να το διανοηθείτε αυτό? Και απαντάει η κυρία Σημακοπούλου ότι επιλέγω να αγνοήσω τον προσβλητικό σας τόνο. Ναι, βλέπω μια τέτοια πολιτικό κάθε φορά που κοιτώ στον καθρέφτη. Που κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ναι. Παρτζέν εννοεί απλώς ότι μεροληπτούν, ας πούμε. Ναι. Το, ότι υπερασπίζονται την μία πλευρά, ας πούμε, φανατικά. Αυτό είναι το, αυτό είναι το νόημα. Και ήταν ενδεικτική του ζητήματος, ήταν και η τοποθέτηση του Κωνσταρβανίτη, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που σε ένα λεπτό τα συνόψισε. Καθώς είναι αυτές οι υποθέσεις τις οποίες ανέφερε η ευρωβουλεύτρια του Renew, και αξίζει να δούμε για να καταλάβουμε γιατί ασχολείται τόσο το Ευρωκοινοβούλιο το που βρίσκονται τώρα αυτές οι υποθέσεις. Δηλαδή, πρώτη, δολοφονία Καραϊβάς. Πού ακούσαμε για κάποιες συλλήψεις προεκλογικά, γιατί εδώ μπαίνει ο πολιτικός χρόνος, και από τότε τίποτα. Γιατί, ποιος, δεν υπάρχει αυτή η έρευνα και έχουν περάσει μήνες τώρα. Θα καταλήξει. Από τις συλλήψεις. Από τις συλλήψεις. Από τις συλλήψεις. Δολοφονία έχουν περάσει 2 χρόνια. Για τις παρακολουθήσεις, δεν έχουμε καμία δίωξη, καμία κατηγορία κατά οποιοδήποτε πρωταγωνιστή της υπόθεσης. Και αντίθετα, όπως είπες πριν, Κωνσταντίνε, έχουμε τις εκδικητικές αγωγές του Δημητριάδη, που νιώθει αρκετά δυνατός προφανώς για να το κάνει αυτό, γιατί δεν τον αγγίζει κανένας. Παρά το ότι έχει φύγει από τη θέση του. Παραμένει ανυψιός του Πρωθυπουργού. Από αυτό δεν μπορεί να πει. Αυτό δεν το αίμα νερό δεν γίνεται. Ελευθεροτυπία, 170, θέση νούμερο 107, και τα slaps, και επίσης το γεγονός ότι γίνεται αυτή η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν παίζει στα ΜΜΕ. Δηλαδή γίνονται συζητήσεις και υπάρχουν ειδήσεις και κατατάξεις για την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα, και η καλύτερη απόδειξη στο να καταλάβεις αν υπάρχει ελευθεροτυπία στην Ελλάδα είναι το πόσο προβάλλεται αυτή η είδηση σχετικά με τις ενστάσεις για την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα. Για την Πύλο, συνήγορος πολίτη και διεθνής αμνηστία έχουν εκφράσει πάρα πολύ σοβαρές ενστάσεις για την πορεία των ερευνών και την προσπάθεια να καλυφθεί το λιμενικό. Παρακολουθούμε ένα sequel του φαρμακονησίου, του ναυαγίου στο φαρμακονήσι. Είναι όλο και πιο σαφές αυτό. Και τέλος, για τα Τέμπη, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία που είναι οι βουλευτές της Νουδού στην εξεταστική για τα Τέμπη, προσπαθεί να παίξει το χαρτί ανθρώπινο λάθος μέρος δεύτερο, κατηγορώντας αόριστα και εκφράζοντας προβληματισμό, για να το θέσω καλύτερα, για τον νεκρό μηχανοδηγό. Για όταν ήταν επιβαρημένη η υγεία του νεκρού μηχανοδηγού κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Υπήρξε και εξώδικο της οικογένειας. Δεν υπάρχει κάποια σαφής κατηγορία. Ζητούν να πάει στην εξεταστική ο πλήρης ιατρικός φάκελος. Δεν υπάρχει κάποια κατηγορία, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο εδώ πέρα. Είναι απλώς ένας αόριστος προβληματισμός. Να το δούμε και αυτό. Και η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από αυτό. Όχι γύρω από τις ευθύνες του Καραμαλή, π.χ. Αυτό. Οπότε σίγουρα προκύπτει από όλα αυτά τα οποία λέμε ότι είναι μια πανευρωπαϊκή συνωμοσία κατά του ίδιου, θα τολμούσαμε να πούμε, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, Θάνο, να σταματήσουμε εδώ πέρα για να συνδεθούμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, που θα μας μιλήσει για τις παρεμβάσεις, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Παπαστεργίου, δικηγόρο που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα των αλλαγών στον ποινικό κώδικα. Μίλησε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οποία έχει παρουσιάσει το Omnia TV στο κανάλι του. Μπορείτε να τη βρείτε και νομίζω ότι όλες οι εισηγήσεις έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Παπαστεργίου, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κουβεντιάσουμε. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροατές. Λοιπόν, θέλετε, ξέρω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Το πλήθος των εισηγήσεων και το εύρος πέρα των τοποθετήσεων δείχνει ότι δεν είναι ένα και δύο, αλλά αν θέλετε με τη δική σας ιεράρχηση να μας πείτε ποια θα λέγατε ότι είναι τα σημαντικότερα, τα πιο προβληματικά σημεία με τις αλλαγές που ετοιμάζονται στον ποινικό κώδικα. Ναι, θα έλεγα ότι πρώτο ενδεχομένως θα έπρεπε κανείς να αξιολογήσει το ζήτημα του περιορισμού της μείωσης του χρόνου ποινής για τον οποίο αναστέλλεται η εκτέλεση της πράξης. Δηλαδή, το σχέδιο το οποίο αρχικά είχε τεθεί μας λέει ότι αναστέλλεται η εκτέλεση πράξεων για τις οποίες απαπειλείται ποινή φυλάκισης έως ένα έτος. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι πλέον θα υπάρχει ένα περιθώριο μετατροπής της ποινής, επανέρχεται δηλαδή το ζήτημα της μετατροπής της ποινής, της αποτίμησης της σε χρήμα, πράγμα το οποίο εισάγει μια κοινωνική ταξική διαίρεση, με την έννοια ότι κάποιοι μπορούν να εξαγοράσουν την ποινή τους και κάποιοι όχι. Και πέραν αυτής υπάρχει η έκτηση της ποινής, η οποία είναι υποχρεωτική για ποινές πάνω από τα 3 χρόνια, δηλαδή ακόμα και για πλημελήματα. Αυτό θα δημιουργήσει μια μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι θα οδηγηθούν στη φυλακή, έτσι επί της ουσίας, δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια. Και δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σωφρονιστικά τα καταστήματα κράτησης, νομίζω ότι είναι μια μείζονολαγή η οποία θα επιφέρει μείζονες έτσι κοινωνικές επιπτώσεις. Λοιπόν, οπότε πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πάρα πολύ περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για μικρά αδικήματα, για πλημελήματα, ναι, θα βρεθούν ακριβώς στη φυλακή να εκτείνουν την ποινή τους. Ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε γιατί λέτε, ποια είναι η κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα? Η κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα είναι ότι υπάρχει ένας υπερπληθυσμός τεράστιος, δηλαδή ο πληθυσμός των φυλακών, η χωρητικότητα των καταστημάτων είναι περί τις 9.000, 9 με 10.000. Ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή υπερβαίνει κατά 20% τον αριθμό αυτό, αλλά αυτό είναι μια επικής κάπως έτσι, θεώρηση της κατάστασης, διότι το βασικό είναι ότι υπάρχουν καταστήματα στα οποία ο υπερπληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος, δηλαδή ξεπερνάει το διπλάσιο στην πραγματικότητα της χωρητικότητας ο αριθμός των κρατουμένων, διότι οι αγροτικές φυλακές παραμένουν υποστελεχόμενες. Δηλαδή, στις αγροτικές φυλακές ο αριθμός των κρατουμένων είναι πολύ λιγότερος από τον αριθμό των θέσεων. Μπορεί να είναι μέχρι 60%, αν θυμάμαι καλά, είχατε πει στην. Και λιγότερο. Ωραία. Δηλαδή, οπότε δημιουργείται μια πλασματική εικόνα ότι είμαστε περίπου καλά, ότι είμαστε περίπου στα όρια της κανονικής πληρότητας, αλλά αυτό προκύπτει πλασματικά από το ότι λείπουν πάρα πολλές θέσεις από τις αγροτικές φυλακές που υπερκαλύπτονται σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα όπου υπάρχει πληθυσμός που μπορεί να είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που προβλέπουν οι συνθήκες εκεί πέρα. Ακριβώς, αλλά πέραν αυτού η πιθανότητα πια να οδηγηθεί κανείς στη φυλακή για μια πράξη πλημελημένου χαρακτήρα αυξάνεται πολύ. Αυτό δεν θα λέγω ότι πρέπει να αποκλείσουμε πλήρως την πιθανότητα κανείς να μπαίνει στη φυλακή για ένα πλημέλημα, αλλά εδώ αυτό γενικεύεται και μπορεί να γίνεται πια και για πράξεις οι οποίες, για τις οποίες δεν είναι λογικό πια να έχεις ανθρώπους που μπαίνουν στη φυλακή, δηλαδή σωματικές δυστυχίες. Αυτό αφορά εμάς. Αυτό, Θάνο, αφορά εσένα και εμένα στη φυλακή. Ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι να το προσγειώσουμε στην πραγματικότητά μας. Σωματικές βλάβες από αμέλεια ή τέτοιου τύπου αδικήματα. Και επομένως αυτό θα είναι μια πάρα πολύ ανεπίκης κατάσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες διατάξεις, οι οποίες. Μάλλον το δεύτερο ζήτημα συνδέεται με το πρώτο. Σε πολλές περιπτώσεις τις ποινές αυτές θα τις επιβάλλουν μονομελή δικαστήρια αντί των πολυμελών δικαστηρίων. Εξηγήστε μας λίγο. Ποιο είναι το πρόβλημα με τα μονομελή δικαστήρια? Γιατί να μην έχουμε. Το επιχείρημα είναι ότι έτσι θα έχουμε περισσότερα, έτσι δεν είναι? Ότι αυτό θα βοηθήσει την επιτάχυνση της. Ότι θα έχουμε μια επιτάχυνση της διαδικασίας. Ο νομοθέτης έως τώρα, τη στέρηση της ελευθερίας του ανθρώπου, προκειμένου να υπάρχει μια εγγύηση και μια δικλίδα ασφαλείας, ας το πούμε, και να μην είναι η προσωπική ελευθερία ενός πολίτη στο έλεος ενός ιδιόρυθμου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι πάρα πολύ αυταρχικός, ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει κακά κέφια, ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι οι πολιτικές του αντιλήψεις να ορίζουν τη στάση του απέναντι στο αδίκημα το οποίο έχει να δικάσει. Γι' αυτόν τον λόγο πάντα έβαζε σαν δικλίδα τη γνώμη ενός δεύτερου ανθρώπου, προκειμένου να υπάρχει στέρηση της ελευθερίας. Στην ανάκριση πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις για τις οποίες κανείς αντιμετωπίζει ποινές κάθερξης, υπάρχουν τριμελείς και πενταμελείς συνθέσεις, ας πούμε, δικαστηρίων εφετείων. Άρα, για να υπάρξει πλειοψηφία υπέρ μιας ποινής που θα οδηγήσει σε κράτηση, πρέπει να ψηφίσουν δύο άνθρωποι, να το πω έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα η παρούσα κυβέρνηση το εισήγαγε με τον θεσμό του μονομελούς εφετείου κακοτιμάτων. Άρα, άνοιξε μία πόρτα προς την κατεύθυνση αυτή και τώρα τη γενικεύει. Δηλαδή, αφενός μεν γενικεύει τις μονομελείς συνθέσεις, πάρα πολλά αδικήματα θα δικάζονται από μονομελή συνθέση μελιοδικείων και κακοδικείων. Και το βασικότερο είναι ότι μειώνοντας το όριο επί του οποίου μπορεί να υπάρξει αναστολή εκτέλεση ποινής, δηλαδή κάνοντας τις ποινές πάνω από τον ένα χρόνο ή να μετατρέπονται ή να εκτείονται, πρακτικά ο πρωτοδίκης του μονομελούς του μελιοδικείου θα μπορεί να στέλνει κόσμο στη φυλακή, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για πολύ περισσότερα δικήματα από ό,τι έκανε στο παρελθόν. Δηλαδή η στέρηση της ελευθερίας του πολίτη, που είναι το έσχατο έτσι, ή έσχατη ποινή που μπορεί να επιβληθεί, παρέχεται πλέον σε έναν και μόνο δικαστή, ο οποίος μπορεί να είναι και πάρα πολύ άπειρος, ας το πούμε, στην περίπτωση της πρωτοδικής. Δεν υπάρχει, καταργείται η δικλίδα, η διέξοδος ασφαλείας την οποία είχαμε, με τη γνώμη ενός δεύτερου δικαστή για το ζήτημα αυτό. Αυτό είναι μείζον ζήτημα, κατά τη γνώμη. Κύριε Παπαστεργίου, αυτό γίνεται με το πρόσχημα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι λύση. Ποιες θα ήταν οι λύσεις? Γιατί είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δηλαδή το αντιμετωπίζουν πολίτες, ξέρουν ότι θα υπάρχει σειρά αναβολών, υπάρχουν άλλοι που έχουν κατηγορίες για πλημελήματα, κακουργήματα που κρέμονται από πάνω τους. Το βλέπουμε και σε υποθέσεις συλλήψεων σε διαδηλώσεις. Τι θα μπορούσε να γίνει? Να προσθέσω και μια παράμετρο άλλη. Ότι υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει και την δικομανία των Ελλήνων. Να έρθουμε στο θέμα αυτό, επειδή συνδέονται τα δύο σχήματα, καθυστέρηση με την λεγόμενη δικομανία. Υπάρχει ένας μέγας δικομανίας που υπάρχει, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία, κράτος. Κάπως φυσάει. Κύριε Παπαστεργίου, λίγο αν μπορείτε να το επαναλάβετε για να το έχουμε ακούσουμε καθαρά. Υπάρχει πράγματι ένας δικομανής ο οποίος υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και αυτός είναι το ελληνικό κράτος. Με την έννοια ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αδικημάτων είναι αυτεπάγγελτα αδικήματα. Επομένως, ένα μέρος για να είμαι δίκαιος, δεν είναι του προβλήματος που υφίσταται σχετικά με τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια σωρία πράξεων οι οποίες είναι ποινικοποιημένες και οι οποίες θα μπορούσαν να μην είναι ποινικοποιημένες. Αυτές μπορεί να είναι από τα οικονομικά, από τα χρέη προς το δημόσιο, έτσι, τα οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος, πέρα από περιπτώσεις που προσυδειάζουν στην υπεξαίρεση, ας το πούμε, μια απόδοση ΦΠΑ για παράδειγμα, που θα έπρεπε να είναι ποινικά αδικήματα. Δεν νομίζω ότι είναι ποινικό αδίκημα την πλήρωση στο φορό εισοδήματος, ας το πούμε. Θα έπρεπε να έχει οικονομικές επιπτώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια πράξη που οφείλεται να είναι ποινικοποιημένη. Μέχρι αδικήματα όπως είναι η απλή δυσφήμιση, όπως αδικήματα όπως είναι η εξίδυση, ακόμα και η βλασφημία για την οποία γίνεται, επανήλθε, ας πούμε, με προηγούμενη τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από πράξεις για τις οποίες θα μπορούσε εύλογα η κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Υπάρχουν μια σειρά από πολλά πλημελήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ποινικοποίηση. Επομένως, νομίζω ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό. Θα ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε ότι υπάρχει κάποιος δικομανής και είναι το ελληνικό κράτος, έχει αποτυπωθεί ποσοτικά αυτό? Έχουμε κάποια στοιχεία για το σε ποιο ποσοστό τα δικαστήρια ασχολούνται με υποθέσεις που διώκονται κατ' έγκληση, ας πούμε, ή το αντίστοιχο? Στατιστικά δεν έχω, αλλά είναι βέβαιο ότι τα κατ' έγκληση διωκόμενα δικήματα είναι μια μικρή μειοψηφία. Είναι μικρή μειοψηφία, λέτε. Ναι, δηλαδή δεν είναι πάνω από 10-15% ας το πούμε τα κατέγγελση. Ή 20. Λέω κάτι εμπειρικά, αλλά είναι μια εμπειρία 26 ετών στα ακροατήρια, δηλαδή έχω μια εικόνα ότι τα αυτεπάγγελτα είναι σαφώς πολύ περισσότερα. Εντάξει, δηλαδή, οπότε, είναι ναι, θέμα. Αν είναι 10-15-20, σίγουρα δεν μπορούμε να λέμε ότι οι ρυθμοί της δικαιοσύνης είναι βραδείς, διότι πάρα πολλοί κάνουν μηνύσεις. Σίγουρα. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι, μια σειρά από αυτεπάγγελτα δικήματα τα καταγγέλνουν πολίτες και είναι αυτεπάγγελτα, αλλά στη συνέχεια ασκείται η ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα, δηλαδή δεν είναι ζήτημα του κάθε πολίτη το ότι ασκείται η ποινική δίωξη. Κρίνεται, υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο είναι ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος κρίνει ότι συντρέχουν οι πόνοι διάπραξης της πράξης και ασκείται η ποινική δίωξη. Και επίσης κάποια δικαιώματα πράγματι πρέπει να διώκονται ποινικά, δεν χωράει αμφιβολία. Αλλά είναι αρκετά εκείνα τα οποία, ξαναλέω, είναι δικήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι αστικής φύσης, όπως είναι μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Όπως είναι, όπως σας είπα, τα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποποινικοποιηθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ταχύτητα ή δίκη. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η ταχύτητα της δίκης είναι σημαντικό πράγμα, αλλά δεν μπορεί να υπονομεύει την αρχή της δίκης δίκης. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι λογικό να δικάζουμε ανθρώπους για τους οποίους επαπειλείται ποινή ακόμα και ισόβιας κάθετης, ας πούμε, και να δικάζονται από μονομερή δικαστήρια. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιβάλλει τόσο μεγάλες ποινές. Αυτό σίγουρα είναι σε βάρος της αρχής της δίκης δίκης. Και το τρίτο είναι ότι εντάξει, βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει ένα ζήτημα μέλημα σε σχέση με εναλλακτικές διαδικασίες σε σχέση με την εξέβρεση λύσεων, δηλαδή κλείσιμο των υποθέσεων με δικαστικό συμβιβασμό, όπως επίσης και στελέχωση των δικαστηρίων με περισσότερους δικαστικούς. Αυτά μπορώ να σκεφτώ προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν είναι ελληνικά όμως, δηλαδή η διάρκεια της δίκης, ειδικά της ποινικής διαδικασίας, είναι ένα ζήτημα το οποίο στον οποίο ο χρόνος εκδίκασης και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αντίστοιχο του ελληνικού ή εν πάση περιπτώσει λίγο μικρότερο, αλλά δεν είναι ριζικά διαφορετικό. Μάλιστα. Συνεχίζοντας για τα προβλήματα, νομίζω έχω την αίσθηση, διαβάζοντας και τις τοποθετήσεις δικές και συναδέλφες, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Δηλαδή, σίγουρα κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις είναι η ρύθμιση που προστατεύει αστυνομικούς από το να καταθέτουν σε δικαστήρια. Αυτή είναι μια εξωφρενική ρύθμιση. Και είναι εξωφρενική ρύθμιση. Διότι υπάρχει διατύπωση. Ναι, νομολογία. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι παράλογο αυτό που λέω. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έχει κρίνει ότι η μη εξέταση του μάρτυρα κατηγορίας, η μη δυνατότητα εξέτασης από τον κατηγορούμενο, αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Δηλαδή, ευθέως υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι αυτό το οποίο πάει να κάνει η κυβέρνηση αντίκειται σε διατάξεις υπερεθνικού δικαίου. Να το εξηγήσουμε λίγο σε αυτούς που μας ακούνε. Ναι. Για ποιον λόγο είναι σημαντικό, δηλαδή, γιατί προβλέπει ο νόμος ότι δεν αρκεί να διαβάσει στο δικαστήριο ένα χαρτί που λέει όπου έχει καταθέσει τον ανακριτή ο αστυνομικός ότι συνέβη αυτό και αυτό, αλλά πρέπει να εμφανιστεί ο ίδιος στο δικαστήριο. Εξηγήστε μας λίγο από την εμπειρία σας, τι αλλάζει όταν έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου και μπορείς να του κάνεις ερωτήσεις. Γιατί μπορείς να ελέγξεις τη συνέπεια αυτών που λέει, μπορείς να ελέγξεις αν αυτά τα οποία διατυπώνονται στην προφορική του κατάθεση πράγματι απειχούν στην εμπειρία του, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις άνθρωποι που έχουν πει ότι αυτό το οποίο λέω δεν είναι ακριβώς έτσι τελικά, τα θυμάμαι κάπως διαφορετικά. Υπάρχει επίσης εδώ η πικρή ιστορία του ότι σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως οι καταθέσεις των μαρτύρων αστυνομικών είναι πανομοιότυπες, λέξη προς λέξη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουν συνταχθεί. Συνεπώς είναι κατασκευασμένες. Ναι. Δεν μπορούμε να το πούμε πιο ευγενικά αυτό, όταν είναι πανομοιότυπες. Να το πω έτσι, αντεγραμμένες. Δηλαδή δεν αντιστοιχούν σε μια πραγματική προφορική εξέταση του μάρτυρα που καταγράφεται εγγράφως, ας πούμε, στην έκθεση εξέτασης, αλλά έχουν αντιγραφεί λέξη προς λέξη από μια προηγούμενη κατάθεση και πιθανόν καθ' υπαγόρευση, όχι ακριβώς του μάρτυρα, αλλά κάποιου έτερου, ας πούμε, παράγοντα της διαδικασίας, ας το πω έτσι. Ναι. Επομένως, υπάρχει αυτό το βασικό πρόβλημα. Υπάρχει το ζήτημα το ότι ελέγχει την αξιοπιστία του μάρτυρα. Έτσι, πολλές φορές στην προφορική εξέταση αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν αντιφάσεις τις οποίες δεν είχες αντιληφθεί κατά την ανάγνωση, ας πούμε, της εξέτασης. Διότι μπορεί να σου πει κάτι ο μάρτυρας από το οποίο πραγματικά να προκύψει και να φωτιστεί ένα κομμάτι της αλήθειας. Και αυτό είναι ο λόγος που κάθε μάρτυρας ουσιαστικός για την ανέβρεση της αλήθειας εξετάζεται. Γιατί να είναι η αστυνομική η εξαίρεση σε αυτό? Πόσο μάλλον που η αστυνομική είναι στις υποθέσεις αυτές, είναι κομβικοί και κρίσιμοι μάρτυρες. Δηλαδή είναι οι μάρτυρες των οποίων η κατάθεση οδηγεί στην αθώωση η συνενοχή των κατηγορουμένων. Με τι είδος κριτήριο εξαιρεί μια ιδιαίτερη κατηγορία μαρτύρων, ναι, ας πούμε, από τη βάση της ακροματικής διαδικασίας. Και στις δίκες που, που παρακολουθούμε εμείς, που αγγίζουν ζητήματα πολιτικά πιο ευαίσθητα, έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις όπου έχουμε αστυνομικούς να εμφανίζονται στο δικαστήριο και να απαντούν σε 20 διαδοχικές ερωτήσεις. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό για τις περιπτώσεις όπου θα βρεθούν άνθρωποι στη φυλακή με μαρτυρία, με βάση την μαρτυρία ενός αστυνομικού, είναι σοκαριστικό να πεις ότι δεν θα υποστούν οι αστυνομικοί αυτή τη στοιχειώδη διαδικασία της επαλήθευσης αυτών που λένε. Αν πέφτουν σε αντιφάσεις, αν μπορούν να τα υποστηρίξουν, αν προκύπτει ότι όντως διαφορετικοί άνθρωποι είδαν το ίδιο πράγμα, είναι δηλαδή κάτι που... Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, διότι ξαναλέω, κάθε ουσιαστικός μάρτυρας, και αστυνομικοί είναι ουσιαστικοί μάρτυρες σε αυτές τις υποθέσεις, και κατεξοχήν ουσιώδης μάρτυρας, οφείλει να υποβληθεί στη βάσανο που λέμε, δηλαδή στον έλεγχο του συνηγόρου υπεράσπισης και του κατηγορουμένου. Δεν δικαιολογείται από πουθενά, πόσο μάλλον είναι από την όποια υπηρεσιακή ανάγκη, ένας άνθρωπος που το ψιάζει από τη δουλειά του μία φορά, αλλά από την άλλη μεριά κρίνεται το ζήτημα, κρίνεται η δίκη. Το αν θα έχουμε μια δίκαιη δίκη ή όχι. Δηλαδή, η στάθμιση των δύο πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να οδηγεί στο να προτάσουμε το αυτό που να πάει ο αστυνομικός απλά στη δουλειά του μια μέρα και να μην χάσει τη δουλειά του για μια μέρα προκειμένου να μάθει στα δικαστήρια. Αυτό ισχύει για όλους τους επαγγελματίες γενικά. Ναι, δηλαδή, βέβαια, καλείς να καταθέσεις, δεν θα είσαι στην εργασία σου. Ακριβώς, και το δικαστήριο, με επίταση πολλά στις δικαστήρες, συνήθως λένε οφείλετε να είσαστε εδώ. Το δικαστήριο είναι, προέχει έναντι κάθε άλλη υποχρέωση. Και το συμμερίζομαι εγώ αυτό. Δεν είναι να το εξαιρέσουμε τους αστυνομικούς όμως από αυτό. Έτσι. Αλλά συγγνώμη, γιατί χάνουν το μεροκάματο οι αστυνομικοί όταν εμφανίζονται στο δικαστήριο. Όχι, απλά δεν πηγαίνουν στην υπηρεσία τους. Αποδυναμώνεται η δημόσια ασφάλεια, α το πούμε έτσι. Καλά, εντάξει. Και όπως έχει πει η ΠΟΑΣΥ, σχολιάζοντας τη δημόσια διαβούλευση, επιβαρύνονται και ψυχολογικά. Εντάξει, ναι, ωραία. Αυτό το όμως καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτό είναι πράγματα τα οποία δεν αντέχουν καμία κριτική. Έχω την εντύπωση ότι θα αποσυρθεί αυτή η διάταξη. Ευελπιστώ, γιατί είναι λίγο. Η νοοτροπία τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνη είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι αυτή η ρύθμιση θα καταπέσει, θα είναι ανερετικό λόγο, θα ακυρωθούν καταδίκες. Θέλεις να ρωτήσεις. Νομίζω ότι θα ρωτήσουμε το ίδιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο για την διαδικασία, για την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, για το πώς γίνεται, πώς αξιοποιείται η εμπειρία και η επιστημονική γνώση των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα στο να γίνει, να οργανωθεί και να σχεδιαστεί μια τέτοια αλλαγή. Καθόλου. Η απάντηση εδώ είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διαβούλευση με τους επιστημονικούς φορείς, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαβούλευση με τις νομικές σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κομωτινής. Είναι πρωτοφανές το γεγονός και το επισημαίνω όχι εγώ τώρα που είμαι απλώς ένας δικηγόρος, το επισημαίνει η Ένωση Ελληνών Παιδικών, το έχουν επισημάνει οι νομικές σχολές της χώρας, ότι είναι η πρώτη φορά που μια τόσο σαρωτική έτσι, αλλαγή στον ποινικό κώδικα, σε ένα μείζον νομοθέτημα δηλαδή, γίνεται χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι έχουν επεξεργαστεί τις αλλαγές αυτές, δεν έχουν υπογραφεί, δεν υπάρχει νομοπαρασκευαστική επιτροπή και χωρίς να έχει προηγηθεί κατ' ελάχιστον ένας διάλογος και με τις επιστημονικές ενώσεις των ποινικολόγων και με τις νομικές σχολές της χώρας. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουμε δηλαδή αλλαγές οι οποίες, ας το πούμε έτσι, παίρνουν πάρα πολύ συζήτηση για να είμαι πάρα πολύ επίκης, τις οποίες δεν γνωρίζουμε καν ποιος έχει εισηγηθεί. Αυτό τα οποία μπορεί κανείς να φανταστεί είναι ότι τις έχει εισηγηθεί ο Υπουργός με τους συμβούλους, τους οποίους όμως αγνοούμε και τα ονόματα που ονομάζονται. Να εξηγήσουμε ότι γενικά όταν υπάρχει αυτή η αναθεώρηση του ποινικού κώδικα και σε άλλες κάποιες περιπτώσεις συγκροτείται μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, είναι γνωστά τα ονόματα, είναι επιστήμονες, υπάρχει διαβούλευση, γιατί είναι μια τεράστια αλλαγή. Αυτό π.χ. στις αναθεωρήσεις του ποινικού κώδικα από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά την κριτική που μπορεί να ασκήθηκε σε επιμέρους άρθρα, υπήρχε. Δηλαδή ξέραμε τι είχε γίνει, είχαν γίνει σχετικές συζητήσεις πριν, μετά. Και τώρα μιλάμε και για την διαδικασία η οποία διήρκεται 4 χρόνια, πρέπει να σας πω. Ναι. Δηλαδή ήταν ένας διάλογος ενδεχομένως πιο μεγάλος από ό,τι θα έπρεπε να είναι, αλλά εντάξει, περιπτώσει έτσι οδηγήθηκαν τα πράγματα και ενδεχομένως και καλώς. Και λείπει και κάτι ακόμα εδώ πέρα που είναι σημαντικό. Η αξιολόγηση των αλλαγών. Δηλαδή το 19, καλώς ή κακώς, υπήρχε λοιπόν αυτή τη διαδικασία που ήταν πολύ διαφορετική όμως, μια μείζον αλλαγή, ας πούμε, στο βασικό αυτό νομοθέτημα. Αξιολογήθηκε αυτή η αλλαγή. Δηλαδή το τι αλλαγές επέφερε στις ποινές που επιβλήθηκαν, στην αύξηση της μείωσης της εγκληματικότητας, στην κατάσταση στις φυλακές. Εδώ δεν υπάρχει κάποια αξιολόγηση γι' αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ας πούμε, αναθεωρείται το ζήτημα της αναστολής εκτέλεσης ποινής. Έχουμε κάποια άξια λόγου αύξηση της εγκληματικότητας, τα πλημελήματα, για παράδειγμα, που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι, πρέπει να εκτιθούν οι ποινές που αφορούν τις κλιμελματικές πράξεις. Έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο υπάρχει στην πραγματικότητα, νομίζω, είναι μια ιδεολογικού τύπου παρέμβαση, δηλαδή στην κατεύθυνση της επιβολής του νόμου και της τάξης με τον τρόπο που καταλαβαίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε επαναφορά μιας οικονομικού τύπου προσέγγισης με τη μετατροπή των ποινών προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα στο δημόσιο ταμείο. Εδώ, ιδίως στον παρόντο, λέω ότι το 2019, συγγνώμη, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η παρούσα κυβέρνηση της Δημοκρατίας ήταν να καταργήσει την κοινοφιλή εργασία σαν εναλλακτικό τρόπο έκθεσης ποινής. Δηλαδή κάτι το οποίο έδινε ανάσα, τώρα σας μιλάω εμπειρικά, σε πολύ φτωχό κόσμο που δεν μπορούσε να πληρώσει τη μετατροπή της ποινής και παρήχε εθελοντική εργασία σε γήπεδα, ως οδοκαθαριστής, σε διάφορες υπηρεσίες δήμων, ας πούμε, ανά το Λεκανοπέδι. Αυτό καταργήθηκε θεωρητικά πειραματικά. Αυτό το πείραμα διαρκεί 4 χρόνια τώρα, στην πραγματικότητα. Είναι μια πολιτικού τύπου και ιδεολογικού τύπου παρέμβαση πάνω στον ποινικό κώδικα με βάση τις αντιλήψεις της παρούσας κυβέρνησης. Αυτό, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Για που είπατε για τους οικονομικά στενέστερους, δεν επηρεάζεται και με αυτό η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και επίσης δεν θα επιβαρυνθούν? Κύριε Παπαστεργίου, κάτι, ναι, κάτι κάνει, κάτι κάνει πάρα πολύ φασαρία. Πέρασαν κάτι δύο. Ναι, δεν θα αυξηθούν τα χρήματα που θα χρειάζεται ένας πολίτης. Άμα κινδυνεύεις να πας φυλακή, να το θέσω ομά, πληρώνεις περισσότερα στον ποιο δικηγόρο. Ναι, εντάξει, το θέμα της πρόσβασης της δικαιοσύνης, σαφώς, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει παρέμβαση και σε ό,τι αφορά τα γραμμάτια δικηγορικής αμοιβής. Αλλά για μένα το κρισιμότερο εδώ, και αυτό που λέτε ισχύει, βεβαίως μπορεί να ισχύει, αλλά για μένα είναι σημαντικό το ότι επανέρχεται το θέμα της μετατροπής. Δηλαδή το ότι για ποινές πάνω από τον ένα χρόνο, αντί της αναστολής της ποινής, που έδινε τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιον, εφόσον δεν επιτροπιάσει να μην υποβληθεί στην εκτέλεση ποινής, θα πρέπει πλέον κατά ανάγκη να πληρώσει και να προκειμένου να μην μπει μέσα. Και αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει σε όλους, προφανώς. Mm-hmm. Ναι. Κλείνοντας, υπάρχει, το θέσατε ουσιαστικά, υπάρχει αυτό το ιδεολογικό, όπως το χαρακτηρίσατε, θέμα της Νέας Δημοκρατίας με την αυστηροποίηση των ποινών. Εγώ θα το έθετα σχολιάζοντας και ψηφοθυρικό, καθώς επανέρχονται ζητήματα σε διάφορες περιπτώσεις, συνήθως μετά από κάποιο χθες έγκλημα. Ναι, να πούμε ότι αυτό γίνεται με την πολύ καλή συνδρομή των συναδέλφων δημοσιογράφων. Ναι. Δηλαδή ο πανικός γύρω από την υποτιθέμενη αύξηση της εγκληματικότητας, ότι συνεχώς μιλάμε για αύξηση της εγκληματικότητας, παρουσιάζονται τα βία εγκλήματα σαν να είναι μια διαρκής απειλή για τον κόσμο. Οπότε εμφανίζεται η κοινή γνώμη να διψάει για πιο σκληρές ποινές. Ναι. Ακόμη και αν τελικά οι ποινές αυτές αφορούν αδικήματα τα οποία είναι πολύ χαμηλότερης κοινωνικής απαξίας και δεν έχουν καμία σχέση με τα αδικήματα με τα οποία καλλιεργείται αυτή η κουλτούρα στον κόσμο. Ναι, φαντάζομαι ότι παρά τους όρους με τους οποίους γίνεται αυτή η συζήτηση στα τηλεπαράθυρα και για ψηφοθυρία, υπάρχει και μια επιστημονική συζήτηση γύρω από το θέμα και το αν συνδέεται η αύξηση των ποινών με μείωση της εγκληματικότητας. Σωστά? Ναι, βεβαίως υπάρχει αυτό. Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, αυτό που λέτε αγγίζει μια πραγματικότητα που έχουμε στη χώρα μας. Δυστυχώς έχουμε μέσα τα οποία είναι δεξιά, δηλαδή δεξιά έως και ακροδεξιά σε πολλές περιπτώσεις, και κατευθύνουν τη συζήτηση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Πράγματι, η νομοθέτηση εδώ γίνεται με έναν τρόπο που ξεπίθει ότι δεν υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασμός, αλλά υπάρχει πολλές φορές η ανταπόκριση στις ανάγκες μιας πολύ εφημερής δημοσιότητας πολλές φορές. Ένας συνάδελφός που δεν είναι κοντά στις αντιλήψεις της δικής μας ή της δικής μου, της δικής σας, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως πιο συντηρητικός, ο Πάσχος Μανδραβέλης, ας πούμε, λέει ότι η νομοθέτηση γίνεται μέσω καφενειακής, ας πούμε, μέσα από την καφενειακή εμπειρία. Έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, ό,τι τυχόν προβάλλεται από τα κανάλια και αναπαράγεται σε μια συζήτηση καφενειακού επίπεδου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να νομοθετήσει, διατέθει να νομοθετήσει γύρω από αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η επιστημονική κοινότητα, την άλλη πλευρά, έχει τα δικά της κριτήρια, βέβαια, και αντιλαμβάνεται ότι το ΕΟΠΗ προς το έγκλημα έχει λίγο σοβαρότερες αιτίες, ας το πούμε έτσι, από το αν τυχόν κανείς οδηγηθεί τελικά στη φυλακή ή όχι. Όπως το. Η κοινωνική και οικονομική βάση, όπως η διάλυση της εκπαίδευσης, όπως η διάλυση των οικογενειακών δρομών, όπως η διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, για παράδειγμα, και γενικότερα του κράτους που δεν μπορούν να συνδράμουν οικογένειες που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη κρίση, ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη κρίση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ροπή προς το έγκλημα, ιδίως στις πολύ μικρές ηλικίες. Όπως το γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα φτώχειας και για μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, τα οποία συνεχίζουν να είναι σε πολύ κακή οικονομική θέση, και αυτό θα σπρώχνει σε συγκεκριμένες παραβατικές συμπεριφορές και η διαλύει, ας πούμε, τους κοινωνικούς δεσμούς που συνέχουν, δηλαδή κοινωνικούς δεσμούς ή οικογενειακούς δεσμούς. Αυτά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και νομίζω δεν λέω κάτι πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή, λέω πράγματα τα οποία η εγκληματολογία τα συζητά διεθνώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Παπαστεργίου, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε πριν να κλείσουμε, κάτι που δεν το. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, ευχαριστώ πολύ που αναπτύχνετε τα ζητήματα αυτά, σε αντίθεση κυρίως με τα κυρίαρχα μέσα, τα οποία πολλές ειδήσεις οι οποίες όφυλαν ουσιαστικά να απασχολήσουν και που αφορούν ζητήματα εγκληματικότητας. Να σας πω ένα πράγμα μονάχα που ενδεχομένως το έχετε θέσει κι εσείς. Καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου χθες της Ελλάδας για ανθρωποκτονία πρόσφυγα στην Ψέριμπο το 2014. Καταδίκη να πληρώσει 80.000 ευρώ η χώρα μας, η οποία όχι μονάχα διέπραξε με τα κρατικά του όργανα το έγκλημα αυτό, έτσι, αλλά και η δικαιοσύνη της αρνήθηκε να διερευνήσει την πράξη αυτή, καθώς ο εισαγγελέας των αυτοδικείων έθεσε την υπόθεση του αρχείου. Είναι μια περίπτωση εγκληματικότητας, έτσι, από τα κρατικά όργανα. Σε πόσες εφημερίδες και σε πόσες τηλεοράσεις είδαν αυτό το ζήτημα να αναδεικνύεται και να συζητείται. Ένα παράδειγμα. Τώρα, ανοίγεται ένα θέμα, γιατί είναι ο μισός πληθυσμός των φυλακών, έτσι δεν είναι? Χονδρικά είναι περίπου. Οι αλλοδαποί, οι πολίτες τρίτων χωρών, είναι πάνω από τα, είναι στα 2/3, νομίζω, του αριθμού των φυλακών. Και να πούμε ότι μετά τις ληστείες και τα ναρκωτικά, το αδίκημα της μεταφοράς ανθρώπων, δηλαδή της διευκόλυνσης ουσιαστικά στην παράνομη είσοδο στη χώρα, είναι το τρίτο αδίκημα το οποίο οδηγεί στον εγκλεισμό στις φυλακές. Το αν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά όμως έχουν την ιδιότητα του εμπόρου ανθρώπων. Όχι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει αρκετές φορές. Το φαντάζομαι. Εδώ, το πώς αποδίδεται η ιδιότητα του διακινητή. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε εγώ καλά. Ευχαριστώ. Ναι, καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Ναι. Όλα καλά πάνε. Φαγώθηκες. Δεν σ' αρέσει το ένα, δεν σ' αρέσει το άλλο με την κυβέρνηση. Ορίστε, λέει ο άνθρωπος, μια χαρά. Συμφωνεί με όλα. Είναι και πολύ επιστημονική κουβέντα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια φορά είναι που αλλάζουν τον ποινικό κώδικα. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν είναι ότι αλλάζεις κάθε χρόνο τον ποινικό κώδικα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει για τον ίδιο λόγο που τον αλλάζεις. Το αλλάζεις κάθε τρεις και λίγο, γιατί είναι μια κουβέντα η οποία δεν προκύπτει από επιστημονικά δεδομένα, γιατί αυτά δεν θα αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αν προέκυπτε από μια σοβαρή συζήτηση για το τι μας λείπει, παρεμπιπτόντως, ένα από τα πράγματα που θα μπορούσε. Νομίζω ότι. Ότι το έχει πει και ο κύριος Παπαστεργίου αυτό. Αν θέλεις να βελτιώσεις την απονομή ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας, το ζήτημα της διερμηνίας στα δικαστήρια για τους μετανάστες θα ήταν κομβικό. Αυτοί είναι χιλιάδες άνθρωποι που έχουν βρεθεί στη φυλακή με διερμηνείς που έχουν βρει στο διάδρομο. Τυχαία. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν είχαν πρόσβαση σε δίκαιη δίκη. Αν θέλαμε να βελτιώσουμε το ποινικό μας σύστημα, θα μας απασχολούσε αυτό. Αλλά προφανώς τώρα δεν μας απασχολεί, γιατί είναι μετανάστες. Οπότε ποιον θα νοιάξει το αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί άδικα στη φυλακή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να καλλιεργείται μια ψευδής εικόνα ότι η εγκληματικότητα διαρκώς αυξάνεται, διαρκώς επιδεινώνεται η κατάσταση στη χώρα με το έγκλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει μόνο μηντιακά, δεν προκύπτει στατιστικά. Δεν προκύπτει. Αυτό είναι σταθερά ο λόγος των μέσων ενημέρωσης, επειδή τα μέσα πουλάνε πανικό. Είναι πολύ λογικό από την πλευρά τους ότι θα παραπληροφορούν σε σχέση με την πραγματική κατάσταση της εγκληματικότητας, διότι θα υπερεκπροσωπούνται στα δελτία ειδήσεων τα βία εγκλήματα, τα οποία είναι σπάνια. Οπότε οι άνθρωποι που παρακολουθούν τηλεόραση συνεχώς είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις ειδήσεις και συνεχώς είναι σε μια διαδικασία εκπαίδευσης για να ζητούν περισσότερο αίμα, να ζητούν καταπίεση και υποβάθμιση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποινές. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, το αστυνομικό δελτίο είναι μια πολιτικ. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν υποθέσεις με πολιτική και κοινωνική χρειά, όπου εκεί τίθονται τα ζητήματα τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει η πολιτεία. Βλέπε γυναικοκτονίες, που είχαμε τη δεύτερη μόλις τον πρώτο μήνα του 2024, τη δεύτερη για το 2024. Είναι αυτά τα ζητήματα, αλλά είναι και ζητήματα στην κατηγορία Νίκος Ευαγγελάτος. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχετε κάνει αυτό το λάθος. Τι κατέθεσε η μάνα που σκότωσε το βρέφος. Τι κατέθεσε ο αδελφός που έκανε το τάδε. Όλα αυτά τα αστυνομικά γεμίζουν πάρα πολύ χρόνο στα δελτία ειδήσεων. Αλλά επίσης δεν έχουμε και κάποιο πολιτικό ζήτημα για να πεις. Πολύ συχνά είναι και υπέρ της αστυνομίας, με την έννοια ότι διαφημίζεται ο ρόλος της αστυνομίας. Επομένως, καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο. Οπότε μονίμως ασχολείσαι με το πώς καλπάζει η εγκληματικότητα και χρειάζεσαι περισσότερη ασφάλεια και το ένα και το άλλο και το τρίτο, γιατί ο κόσμος. Και χρειάζεσαι περισσότερη αστυνομία. Γιατί άκου τι έγινε, ξέρω εγώ, με την Πισπυρίγκου. Ξέρεις ποιος διαφήμιζε πάρα πολύ την αστυνομία σε άμεση συνεργασία με την αστυνομία για να τη διαφημίσει? Ο Μένιος Φουρθιώτης. Ναι. Το θυμάστε, είναι ένας άνθρωπος. Επιστολές. Ακριβώς. Έχει υπερασπιστεί πάρα πολύ την νομιμότητα ο Μένιος Φουρθιώτης, οπότε ήταν λογικό να διαφημίζει την αστυνομία. Λοιπόν. Θα κλείσουμε όμως όμορφα. Το ξέρουμε ότι δεν ήταν η πιο αισιόδοξη εκπομπή από πλευράς ειδησιογραφίας και μετά το πρώτο πεντάλεπτο έπεσε. Σήμερα είχαμε πολύ μεγάλα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πολλές πόλεις της χώρας. Έχουμε μαζικό κύμα καταλήψεων, μαζικές συνελεύσεις που με μεγάλες πλειοψηφίες λαμβάνονται αποφάσεις υπέρ των κινητοποιήσεων. Έχουμε τη ΔΑΠ που διαφωνεί, ως συνήθως, αλλά αποτελεί τη μειοψηφία, κρίμα, να πούμε εμείς. Και να δούμε ένα βίντεο που ανέβηκε στη σελίδα «Μένουμε ενεργοί» από το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας πριν λίγη ώρα. Ετοιμαζόμουν να κοροϊδέψω. Ετοιμαζόμουν να πω δουλειές δεν έχουν, σκατόπεδα και τέτοια, δεν πάνε να διαβάσουν κανένα μάθημα. Αλλά είναι πολύ ωραίες οι εικόνες που έχουμε τόσο πολυπληθείς διαδηλώσεις και είναι πολύ ευχάριστο ότι μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, αυτή τη στιγμή οι φοιτητές είναι στους δρόμους. Ναι. Και στις σχολές και στις κινητοποιήσεις και στις μαζικές συνελεύσεις. Και πρέπει να εξετάζεις και το χρονικό σημείο στο οποίο γίνονται. Δηλαδή μέσα σε αυτό το κλίμα του 41%, τα κατώ μία λέξη, μέσα σε αυτό το κλίμα του που δεν ασχολείται κανείς, μέσα σε αυτό το κλίμα του ότι δεν αλλάζει τίποτα, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα που βγαίνουν στο δρόμο για δημόσια δωρεάν παιδεία, δηλαδή δεν ξέρω πόσα αιτήματα είναι πιο γενή και σοβαρά από αυτό και ζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό αξίζει χειροκροτημάτων, στήριξης και να είμαστε στο πλευρό τους έμπρακτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Θάνο μου, παρακαλώ. Χρόνια πολλά. Υπάρχει καμιά βασιλόπιτα να κερδίσω καν φλουρί τώρα, σήμερα? Όχι, πήρες φόρα. Μαζέψου. Έχω δύο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στο Θάνο να πείτε. Μπορείτε να του κάνετε δώρο λεφτά στο The Press Project. Σε πειράζει να σε χρησιμοποιώ για να πάρουμε λεφτά εμείς? Την άλλη φορά με χρησιμοποιούσε όταν επέστρεψα από αρρώστια στην εκπομπή. Εντάξει, τώρα, τώρα είναι καλύτερο. Χειρότερο. Λοιπόν, αν θέλετε να δώσετε χαρά στο Θάνο, δώστε λεφτά που θα τα μοιραστούμε όλοι. Και ό,τι πιάσει. Δεν ξέρεις τώρα με τον κόσμο, ό,τι του λες θα πιστεύουν, Θάνο. Δεν έχουν κανένα επίπεδο οι άνθρωποι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.